Kaç ölümden aşk dön ölümden aşk bir sebepten gel gir dünyama. Dön ölümden bir sebepten gir dünyama. Aşk dön ölümden geç tenimden gel gir dünyama. Aşk vur yürekten, aşk yak gönülden, aşk göç tenimden, gel gir kanıma. Dön ölümden bir sebepten gir dünyama. Aşk dön ölümden geç tenimden gel gir dünyama. Aşk dön ölümden bir sebepten gir dünyama. Aşk dön ölümden geç tenimden gel gir dünyama. Aşk dön ölümden geç tenimden gel gir.